और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो, हालांकि आसमानों और जमीन की सारी विरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जिन्होंने मक्का की फतह से पहले खर्च किया और लड़ाई लड़ी, वो बाद वालों के बराबर नहीं हैं। वो दर्जे में उन लोगों से बढ़े हुए हैं जिन्होंने फतेह मक्का के बाद खर्च किया और लड़ाई लड़ी। यूं अल्लाह ने भलाई का वादा उन सब से कर रखा है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।